remisei suandelan aku isei so krumu suaramu lan aku isei heling kape lelakonmu aduh piung aku kangen aduh piung aku kangen nanging aku muji syukur kanggo waktu sing wes kepungkur mergo urip iki ora selawase keseso Terima kasih.